राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा, विक्रम संवत 2058, 24 मई 2001, प्रातः लगभग 5 बजे, गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम। देखो, ये देहाभिमान को मिटाने के लिए भगवद गीता में कहा है, देहाभिमान को मिटाने के लिए। दूसरा अध्याय 13वां श्लोक है, उसमें कहा कि जैसे कुमार अवस्था, जवान अवस्था, वृद्ध अवस्था होती है, ऐसे ही देहांतर की प्राप्ति है। कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे स्तरणी, धीरे संभोहित नहीं होता। मानो बालक अवस्था थे, उसे जवान अवस्था हो जाती है, तो क्या कोई आदमी चिंता करता है? और जवान अवस्था से वृद्धावस्था हो जाती है तो असमर्थता आ जाती है, पर वो चिंता थोड़ी करता ही है। ऐसे देहांतर प्राप्ति है, देहांतर की प्राप्ति है। तो कुमारम यौवनम जरा जैसे अवस्था बदलती है, इस तरह से वृद्धावस्था फिर बाल अवस्था हो जाती है। तो दूसरे हम समझ जाते हैं, तो देह का अभिमान जैसे बालक पर का अभिमान छूटे, ऐसे छूट जाना चाहिए। जवान होने पर बालक का अभिमान नहीं रहता, मैं बालक हूँ ऐसा बात नहीं रहता। जवान होने पर मैं बूढ़ा हूँ ये भाव नहीं रहता, बालक हूँ ये भाव भी नहीं रहता, जवानी का भाव हो जाता है। मानो पहले अवस्था का भाव, दूसरी अवस्था का भाव नहीं रह कर उस अवस्था का भाव हो जाता है। वृद्धावस्था में ना को जवानी का बात रहती, ना आगाड़ी बाल उसकी बात रहती है, वृद्धावस्था रहती है। ऐसे देहांतर की प्राप्ति होने पर उसे देह में स्थित हो जाता है, पर देह का भाव ही रहता। तो ये दृष्टांत अच्छा है। मतलब क्या हुआ कि आत्मा एक ही रहा, वही बालक हो गया, वही जवान हो गया, वही वृद्ध हो गया। तो बालक, जवान और बूढ़ा एक शरीर में हो गए, तीन अवस्था। ऐसे पीछा बालक हो गया छोटी अवस्था, दूसरे वो दूसरा शरीर हो गया। तो अवस्था जैसे बदलती है, ऐसे ही शरीर बदल जाता है। अवस्था बदलने पर कोई दूसरा नहीं होता, वही रहता है। ऐसे शरीरों के बदलने पर भी जीवात्मा वही रहता है। इस बात से जो कठिनता मालूम देती है कि शरीर का अपनापन, मेरापन छूटता नहीं, तो बालकपने का अभिमान नहीं रहता। जवानी अवस्थाओं में बालक अवस्थाओं में कई ज्ञान नहीं होते, जवानी में भी ज्ञान हो जाते हैं। और वृद्धावस्था उसी में निर्बल हो जाती है, जमाने से निर्बल होने पर भी वो तो वो ही रहता है, और अवस्था निर्बल हो गई। ऐसे ही दूसरी बालक अवस्था हो जाती है, देहांतर प्राप्ति, देह की प्राप्ति, देहांतर की प्राप्ति। जैसे अवस्थांतर की प्राप्ति हुई, बाल्य अवस्था से छोड़ करके जमाने अवस्था की प्राप्ति हुई, ऐसे जवान ऐसा छोड़ करके वृद्धावस्था की प्राप्ति हो गई। ऐसे धनवत्ता की निर्धनता में, निर्धनता की धनवत्ता में, रोगी की निरोगीता में, रोगी निरोगी रोगता में, ऐसा अंतर बदलती है। ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। तो ये दृष्टांत बड़ा बढ़िया है। कौमारम यौवनम जरा, देहिनो यस्मन्देह कौमारम यौवनम जरा, जैसे देह में देही के लिए दूसरी बाल्यावस्था हो जाती है, फिर जवान अवस्था, फिर वृद्धावस्था। तो ये देव अवस्था को बदलने पर भी आपको को कठिनता नहीं होती, बालक से जवान हो गया तो अवस्था तो बदल गई। तो ऐसे ही बूढ़ा होकर फिर जवान बालक हो जाता है, ऐसे देवांतर की प्राप्ति हो जाती है। तो इस देह को छोड़ना ही पड़ता है, जैसे बाल्यावस्था छोड़ दिया जवान अवस्था हो गई तो बाल्यावस्था नहीं रही, ऐसे ही शरीर से दूसरे शरीर में चले गए फिर शरीर में नहीं रहे। यह बड़ी सुगम बात, सरल बात देखते है प्राप्ति। जैसे बालक से जवान हो जाता है तो अवस्था दूसरी हो जाती है, जवानी से बूढ़ा हो जाता तो अवस्था दूसरी हो जाती है। पर दूसरी अवस्था होने पर भी कोई चिंता नहीं होती, धीर जो पंडित होता है समझदार, वो मोहित नहीं होता। ऐसे ही अपने भी दूसरे से धारणा करना मोहित नहीं होना चाहिए। जैसे बालक से जवान हो गया ऐसे वृद्धा से पासा बालक हो गया, दूसरे शरीर में बालक बन गया। तो अवस्थाएं बदलती रहती है। सांप की दृष्टांत यह है कि जने पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े धारण कर देता है, ऐसे ही देहांतर की प्राप्ति हो जाती है। तो ये होती है ऐसा, इस वास्ते अपना एक शरीर में आग्रह नहीं रहना चाहिए। एक शरीर में ही आग्रह है, ये शरीर से छूटेगा, आग्रह कितना ही रहो छूटेगा, ये तो छूटेगा ही। जैसे जवानी जीता रहे तो जवानी छूटेगी, मर जाए तो अलग बात है, जीता रहे तो बालक बना छूटे जवानी रह जाएगी, जवानी को बूढ़ा हो जाएगा। इस तरह से बूढ़े से जवान बालक हो गया, पीछा देहांतर की प्राप्ति। तो एक देह में अपनी स्थिति नहीं मानना चाहिए, क्यों एक देह में स्थिति रहेगी नहीं। जैसे अवस्था एक ही अवस्था नहीं रहती, अवस्था बदलती है, ऐसे ही शरीरांतर की प्राप्ति हो जाती है, उसमें शरीर बदल जाता है। बालक से जवान में भी शरीर बदलता है, जवानी में वृद्धा में शरीर बदलता है, तो वृद्धा से पास बालक हो गया तो उसमें शरीर बदलता है। इस वास्ते इस शरीर के देह को अब बालक को छोड़ना चाहिए। जैसे बालक के जवानी बालक की अवस्था के अभिमान को जवानी अवस्था आने पर छोड़ जाते हैं। इस वास्ते गीता ने दृष्टांत दिया कपड़े का, वाशांश जीर्णा यथा विहाय नवानि गन्धादि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्य संज्ञादि नवानि देहि, नए शरीर को प्राप्त हो जाता है। तो गीता में ये वर्णन आया है। तो इसमें दूसरे देह अंतर की प्राप्ति होने में बाधा नहीं होनी चाहिए, समझ लेना चाहिए दूसरे शरीर में प्राप्ति होती है, इस देह में आग्रह नहीं रहना चाहिए। गीता ने यह बताया है 13वां और 22वां श्लोकों में। और ये संसार के संबंध है, मात्रा स्पर्श रास्ते बहुत ही शीतोष, ये अनुकूल प्रतिकूल संबंध होते रहते हैं और शरीर भी बदलता रहता है। तो बदलता है शरीर है, ये छोड़ना पड़ेगा ही, नियम है ये, कोई ऐसा नहीं जो शरीर रख सके। कैसे रखे शरीर तो बदलेगा, जैसे अवस्था ही बदलती है, जीता है तो अवस्था बदल जाती है, मर जाता तो बात ध्यान ही है, बालकपन में मर जाता, जवानी में मर जाता है, वृद्धावस्था में मर जाता है, नहीं मरता है तो शरीर बदल जाता है। इस वास्ते देहाभिमान को बदलो, देहाभिमान छूट जाएगा तो बहुत काम हो गया, बहुत काम हो गया। और ये बदलने की है, आज चौथा दिन है बात को कहते हुए शरीरांतर की प्राप्ति होती है तो देहांतर की प्राप्ति हो जाती है। ठीक बात है। अवस्थांतर की प्राप्ति जानते ही हो, बालक से जवान हो गए तो बालक नहीं रहे। आप कोई बालक कह रहे हैं तो वो आप खुद कह देते हो मैं बालक थोड़ा ही हूँ, मैं को बच्चा थोड़ा ही हूँ। क्या बच्चे नहीं हो? ऐसे ही इस शरीर में छोड़ दूसरे शरीर को बदल दिया तो शरीर का आज अभिमान छोड़ना चाहिए। देह अभिमानी के लिए ही काम क्रोध लोभ भरपूर मदर मच्छर ईर्ष्या द्वेष पगडर द्वेष अरे एक तरह के विकार आते देहाभिमान होने से। देहाभिमान मिट जाए तो ये विकार सब मिट जाते हैं, ठीक हो जाता है। इस वास्ते देहाभिमान का त्याग करना अपना काम है, खास काम है। सब भाई बहनों का सब का काम है कि वो सही तो रहेगा नहीं, ये तो रहेगा नहीं, ये सही तो रहेगा नहीं, पक्की बात है, सच्ची बात है। ध्यान प्राप्ति होती है तो दो दो नहीं रहेगा, उसका अभिमान छोड़ने में क्या बात है। श्री सूर भीतर रखो, अवस्थांतर की प्राप्ति होती है ऐसे ध्यान तथा ध्यान प्राप्ति तथा ध्यान प्राप्ति धीरे सतनवी होती। पंडित से मोहित नहीं होता, मधु सामान्य रीति से सबकी देखभृति होती है। जीते रहते हैं बालक जवान बूढ़े होते हैं और बूढ़े होकर के फिर बालक हो जाते हैं, फिर बालक जवान बूढ़े, फिर बालक जवान बूढ़े, ये क्रम से बालक क्रम चलता ही रहता है। तो शरीर तो छूटता ही है, तो शरीर के रहते हुए शरीर का अभिमान छूट जाए तो विकार छूट जाएंगे। शरीर में होने वाले विकार है कामर क्रोध लोभ मोह, ये छूट जाएंगे, बहुत सुगमता बढ़ जाएगी। बड़ी सीधी बात है, सरल बात है, ठीक बात समझ में आ जाएगी। और उत्साह रखो कि जैसे बालक से जवान हो गया, जवान से बूढ़ा हो गया, तो बूढ़े से फिर बालक हो गया दूसरे शरीर में, तथा देहांतर प्राप्ति। देहिनो अस्मिन् देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। जैसे अवस्थांतर की प्राप्ति होती है ऐसे देहांतर की प्राप्ति हो जाती है, तो देह वो भी देह मिलेगा, ये देह छूट जाएगा। जैसे बाल्यावस्था छूट जाती है, जवान अवस्था हो जाती है, ऐसे ये शरीर छूट जाता दूसरा शरीर मिल जाता है। इस बात से देहाभिमान को दूर करना है, ये खास बात है। इससे बहुत फायदा होता है देह का अभिमान न रखने से। अभिमान है अहंकार देशों पर जाता है। विहाय कामान ये सर्वान पमांसर दिस्प्रिय निर्ममो निरहंकार निर्ममो निरहंकार निरहंकार हो जाता है। ये सब ब्रह्म स्थिति, ये ब्रह्म स्थिति होती है। देह मरते ही ब्रह्म स्थिति स्वतः सिद्ध है, क्यों? ब्रह्म स्थिति तो है सबकी है। देहाभिमान के कारण से उसका अनुभव नहीं होता, देहाभिमानी पकड़ लिया इस वास्ते उसका अनुभव नहीं होता। देहाभिमान छूट रहे ही उसका अनुभव हो जाएगा। इस वास्ते साधक की अवस्था वास्तव में देह में नहीं है, साधक विदेह ही होता है, देह रहित ही होता है। देह छूट जाता है तो साधक छूट जाता है, या साधक विवाह चाहता है, योग भ्रष्ट होता है दूसरे जन्म में। तत्तम बुद्धि संयोग लबदे पौरुदे ही गम यदे चतो भूय संशुद्ध गुना छठे अध्याय में आया है। तो देह वो योग भ्रष्ट हो जाता है, अथवा योग नाम बनाओ अथवा कोई योग होता है, दो तरह होते हैं। जो जान करके साधन करते हैं देहांतर की प्राप्ति होती है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति, और जो वैराग्य हो जाता है वो बैरागी कुल में जन्म लेते हैं, वो किसी वर्ष किसी तरह से योग भ्रष्ट हो जाए तो बैरागी कुल में ये यत्ते सतो भूया फिर जितना करता है। तो जैसे कपड़े तय पहन कर काम करते हैं, ऐसे नए से दान कर फिर प्रसाद में लग जाते हैं। साधक तो शरीर रहती हुआ कभी इस शरीर में करता है, कभी दूसरे शरीर में करता है, योग बार तीसरे शरीर में करता है, नहीं तो शरीर सदा के लिए जुड़ जाता है। तो अभी वो ये पहले से ही निर्विकार रहे, मेरे अवयव मानो शरीर रहित रहे, अपना अनुभव करे। साधक मात्र अशरीरी होता है, शरीरी नहीं होता है। अपने आप को साधक मानो, शरीर को साधक मत मानो। आप स्वयं साधक हैं, स्वयं निराकार हैं। शरीर तो छूट जाता है, साधक क्या शरीर के साथ में साधक छूट जाता है, वो अपनी पूंजी साथ रहती है, छूटती नहीं। तो इस वास्ते हम दूसरे देह में चल जाएंगे, एक देह को छोड़ दूसरे देह में चले जाएंगे। देह रहित अवयव रहित आकार रहित निराकार मेरे अवयव ऐसा रहता साधक। तो माना ही ऐसा चाहिए कि हमारा शरीर नहीं है। शरीर तो मिला है, ये बालक हुआ पे जवान हुआ पे बूढ़ा हुआ, कभी रोगी हुआ कभी निरोगी हुआ, कभी धनी हुआ कभी निर्धन हुआ, कभी सम्मानित हुआ कभी अपमानित हुआ, कभी संसार में आदर हुआ कभी निरादर हुआ, कई तरह के बदलते हैं। इसलिए शरीर भी बदलता है, ये शरीर नहीं दूसरा शरीर हो जाता है। योग भ्रष्ट हो भी जाए योग भ्रष्ट पैदा होता है। तो जैसे शरीरों की प्राप्ति होती है शरीर दूसरे नहीं होंगे, दूसरे शरीरों की प्राप्ति हो जाती है। देह सब छूटने वाले हैं। आपके देखते देखते बालक था उसे अपन जवान हो गए, अपना अनुभव सबका है, भाई का बहनों का सबका अनुभव है। जवान रहे बूढ़े हो गए, ये तो अनुभव सबका है। जीते रहते हैं तो बालक से जवान, जवान से बूढ़े, निरोग से रोगी, रोगी से निरोग, विद्वत्ता कभी विद्वत्ता नहीं कभी मूर्खता रही, किसी में से जानकारी है किसी में जानकारी है, ये होता ही है ऐसा। तो शरीर बताता ही है, शरीर का मोह नहीं रहना चाहिए। शरीर का मोह रहेगा तो काम क्रोध लोभ मोह ये साथ ये भी रहेंगे। शरीर के मोह कांश होते हैं, देहाभिमान मिट गया, देहाभिमान ही नहीं सब दुर्भाग्य देहाभिमानी नहीं, जो देह का अभिमान करता है उसमें सर्वे दोष अपराध होते हैं, जो दोष पैदा होते हैं। देहाभिमान छोड़ने में छूट जाते हैं, सुगमता से ही दोष छूट जाते हैं। आप तो देह का अभिमान, अपने जो विचार किया था कि साधन करें सभी, तो साधन तभी होगा जब आप अपने को निराकार मानेंगे। शरीर के रहते हुए शरीर को अपना मानते हुए साधन ठीक नहीं बनता है। शरीर हमारा नहीं है, हम शरीर नहीं, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं है। ये है संसार की सेवा के लिए, ये तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर से विषय भोगना ही है, इस शरीर से तो साधन ही करता है। इस वास्ते अपने आप को निर्वय मानो, निराकार मानो। देहाभिमान छूटने के लिए गीता ने कहा, इसके अनुसार से देहांतर प्राप्ति होती है। देह तो मकान की तरह है, मकान बैठे हैं तो मकान से अलग है, ऐसे देह में रहते हो देह से आप अलग हैं, अलग अनुभव करो। इस तरह विचार नहीं किया, इतना दिन सोचा नहीं, अब सोचा है तो समझ में आ जाएगी बात। पहले बहुत अटपटी लगती है, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है, साफ नहीं रहता है, देह अलग है आप अलग हो, बढ़ने पर देह अलग हो जाता है आप अलग हो जाते हो, तो अलग पहले से हो, पहले से मकान में बैठे हुए मकान से अलग हो, मकान में रहते हुए भी कमरे से आप अलग हो, ऐसे सही धारी होते पर भी सही से आप अलग हो। गीता कहती साफ ही, देह नो अस्मिन धादि हे कौमारम यौवनम जरा तथा दे अंतर प्राप्ति धीरे सतन मैया दे। धीर नाम पंडित है, समझदार है, तत्वज्ञ है, जीवन मुक्त है, मोहित नहीं होता, अवस्थान्तर की प्राप्ति है, देहांतर की प्राप्ति। आप अवस्थान्तर की प्राप्ति होने पर भी आप रहते ही हो, जैसे कपड़े दूसरे पहने रहते आप दूसरे थोड़े हो जाते हो, कभी काला कोटा पहन लिया, कभी सफेद पहन लिया, कभी लाल पहन लिया, कभी पीला पहन लिया, कपड़े पहन लेते हैं, ऐसे शरीरों में धारण कर देते हैं, ऐसे देहांतर की प्राप्ति। नई बात नहीं कर बड़ी कठिन बात कदम होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, हो जाता है। गीता ने कहा है देह नो अश्विन तो ये कुमार यौवन जरा अश्विन दे इस शरीर में कुमार और जवान और वृद्धावस्था होती है, ऐसी अवस्था बदल जाती है, जैसे अवस्था बदलती है ऐसे शरीर बदल जाता है, कपड़े बदल जाते हैं जो शरीर बदल जाता है। कपड़ों की तरह समझो अपने कपड़ा ही पड़े कपड़े दूसरे बदल गए, अनुभव हो जाता है। इस वास्ते इस बात को कठिन नहीं है, कुछ कठिन है तो शायद कोई बात नहीं है, आपका विचार हो जाएगा ना तो बदलोगे। अरे भाई गृहस्थ रहता है साधु हो जाता है, आप साधु हो गया, साधु होते बदल जाता कपड़ा बदल जाता है, ऐसे ही देह बदल जाता है, वेश बदल जाता है, साधु कहने लगते हैं, साधुओं फिर संबंध हो जाता है, गुरु है रे गुरु भाई है रे ये चेला है रे ये गुरु जी है रे सहज नहीं कुछ सहज नहीं कर लो, ये तो अमरीका अपना है करना है कर लो, वास्तव बदलेगा शरीर तो छूटेगा ही, ये जानते हैं सब जानते हैं, कोई अनजान नहीं है, शरीर तो छूटेगा, तो छूटेगा वो तो पहले ही छोड़ दे अपने देह का बीमारी छोड़ दे, सीधा हो जाए सरल हो जाए, मौज हो जाती है, आनंद हो जाता है। एकदम ठीक बात है, कपड़ा बदले जो सही बदलता है, अवस्था बदले जो सही बदलता है, दोनों दृष्टांत बताया ठीक तरह से। पहले तो आलमन सुना ही नहीं, सुना या विभोन लभ्य है, सुनने के लिए नहीं मिलता, सुनने के लिए मिला तो बड़ा कठिन मालूम होता है, वो पहले तो होता है भाई, कुमार से जवान और जवान से बूढ़ा होते ही है, नई बात थोड़ी है, ऐसे ही जवान से बूढ़े से पैसे बालक हो जाता है, और सही है शरीर वो बढ़ता है होता है बूढ़ा होते कुमार से कपड़े पुराने हो जाते हैं छोड़ देते हैं, ऐसे शरीर पुराना भी छोड़ देते हैं, वो शरीर जल्दी पालन नहीं करते, तेरी से पुराना आता है, सब छूट जाते हैं। इस वास्ते शैजान्तर की प्राप्ति, देहांतर की प्राप्ति, शैजान्तर की प्राप्ति की तरह, अवस्थान्तर की प्राप्ति की तरह, देहांतर की प्राप्ति। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।